RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, środa, 9 maja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Były dyrektor Centrum Analiz ABW Rafał Kowal przed Sejmową Komisją do spraw Amber Gold. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem. Akcję ratunkową na terenie kopalni Zofiówka utrudnia woda, która zalała wyrobisko. Rolnicy blokują drogi w okolicach Chłęczycy i Zgierza w Łódzkiem. Od blisko 2 godzin trwa przesłuchanie byłego dyrektora Centrum Analiz ABW Rafała Kowala przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Świadek wyjaśnił m.in., że za sprawą zapoznał się w kwietniu 2012 roku, gdy do jego komórki przyszło pismo od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Czy możesz wyjaśnić, co zawierał dokument? Dosłownie w ciągu kilku minut przesłuchania pojawiła się pierwsza niejasność w zeznaniach byłego dyrektora Centrum Analiz ABW Rafała Kowala. Początkowo powiedział, że wspomniany dokument był informacją dotyczącą uruchomienia przez Amber Gold linii lotniczej OLT Express. Później, że było to zapytanie, czy ABW nadal zajmuje się spółką Marcina P. Właściwą wersję próbowała ustalić przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Podaje pan już trzecią wersję tego, co pan z tym zrobił, która, jak to w rzeczywistości było, bo składa pan zeznania po odpowiedzialności, żeby było precyzyjnie. Otrzymaliśmy pismo. Następnym moim krokiem była konsultacja z zastępcą dyrektora GIF-u. Zapytania, w jakim charakterze to zostało przekazane. Została mi udzielona wtedy informacja, że to jest celem dalszego wykorzystania przez agencję tej informacji. Przesłuchanie byłego dyrektora nadal trwa, a po południu zeznania złoży kolejny funkcjonariusz ABW, tym razem ze zlikwidowanej już delegatury stołecznej. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za informację. Akcję ratunkową na terenie kopalni Zofiówka utrudnia woda, która zalała wyrobisko. To właśnie w okolicy zbiornika ratownicy natrafili na 2 sygnały z lamp górniczych. Na miejsce ściągnięto płetwonurków, szukają 3 górników. Na razie jednak nie mogą rozpocząć przeszukiwań, bo rozlewisku jest zbyt niski poziom tlenu, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ta akcja na pewno będzie bardzo trudna. Zobaczymy, na ile możliwa, biorąc pod uwagę, że tam mamy zniszczone wyrobiska, dużą ilość urządzeń. 2 osoby mogą zejść do takiego zbiornika. Pojedynczy nurek nie może sam schodzić. Cały zastęp też liczy 6 osób. Będą musieli zwieść około 1 tony sprzętu. Równocześnie woda odprowadzana ma być za pomocą 4 pomp hydraulicznych. Pierwsza z nich już została zainstalowana, dodaje prezes. Ten chodnik i jego gabaryty nie pozwalają na zainstalowanie tych pomp o największej mocy, dlatego zrobiliśmy taki układ 4 pomp. Ta będzie zlokalizowana najbliżej tego zbiornika wody i ona jest najmniejsza, o najmniejszej mocy. 3 pompy o większych gabarytach mamy zlokalizowane w tym większym chodniku. Trzecim sposobem na dotarcie do górników jest wywiercenie otworu technicznego z wyrobiska, które znajduje się wyżej. To jednak najbardziej długotrwała opcja. Maszyna drążąca gotowa będzie o 14, a wiercenie potrwać może nawet dobę. Kilkuset rolników protestuje w okolicach Chłęczycy i Zgierza w Łódzkiem. Powód? Zahamowania dopływu żywności z zewnątrz, z krajów Unii i spoza Unii. To jest śmietnisko Europy. My po prostu w tej chwili wyrzucamy nasz towar, który powinien być sprzedany. Widać wyraźnie, że to jest wojna z nami, wojna ekonomiczna. Nasze towary w marketach kosztują 10-krotnie więcej, aniżeli my sprzedajemy, powiedzmy, tutaj hurtowo. 20 groszy cebula, 20 groszy, proszę pana, kapusta, a w sklepie ile? Około 4-3 zł, 2 zł. Takie są ceny. Do 20 rolnicy będą jeździć wolnym tempem traktorami po drogach krajowych 60 i 91 od Topoli Szlacheckiej do Ronda w Emilii. Przedwczoraj wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki zapowiedział w czasie wizyty w Łęczycy i Kościerzynie koło Sieradza, że sytuacja rolników się zmieni, polskie produkty mają być znakowane, firmy importujące mięso i warzywa będą kontrolowane. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara wybrzmią po 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie trzeci już koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej jego części po raz pierwszy razem w Polsce wystąpią angielscy muzycy The Pasadinarów Orchestra i The Papini Sisters, mówi Krzysztof Korczak z agencji artystycznej KRAP. Pasadena Roof Orchestra powstała w 1969 roku. Od tego czasu zwiedzili właściwie wszystkie kontynenty. Występowali z Robbie Williamsem, z Brianem Ferrym. Wydali ponad 40 płyt. Pupini powstały w 2004 roku. Nagrały do tej pory 6 albumów. Wzorują się na słynnych Andrew Sisters. Transmisja w Jedynce oraz na portalu radia w mediach społecznościowych. Retransmisja 13 maja w Dwójce i 31 w Trójce. Kończymy ten serwis. Kolejny od 13. Więcej chmur na południu, opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Miejscami opady będą intensywne. W Gdyni 20 stopni, w Suwałkach 23 stopnie. W Krośnie, Tarnowie 25 stopni, w Płocku i Opolu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector, Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem, wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem tylko jutro banany 2,99 za kilogram, a od dzisiaj do soboty 12 maja ponad 150 modeli smartfonów i smartwatchy z super rabatem 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Zmiany, zmiany, zmiany. Prawo i Sprawiedliwość chce nie tylko obniżenia uposażenia parlamentarzystów, co w zasadzie już się stało, jak wiemy, ale także wprowadzenia systemu kar finansowych dla posłów i senatorów. Na stronach internetowych Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z pomysłem parlamentarzystom będzie można obniżyć pensję lub dietę, jeśli ich zachowanie nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji. I to nie tylko na sali posiedzeń, ale także poza tą salą. Chodzi o sytuacje bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu. Kto określi, czy sytuacja jest związana z wykonywaniem mandatu, o to zapytam za chwilę. Istotniejsze zapewne będzie rozstrzygnięcie, które zachowania licują, a które nie licują. Podobno pomysł zrodził się po publikacji w prasie nagich zdjęć senatora Jana Marii Jackowskiego, który to w dodatku nago kąpał się w Bałtyku. Senatora Jackowskiego bronił w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Według rzecznika senator miał poczucie prywatności, nie naruszył standardów zachowania poselsko-senatorskiego. Może nie naruszył, ale z pewnością wielu polityków zirytował świetną figurą. Dziś pytanie, czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowania, a moim gościem jest pan poseł Andrzej Kryj, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie pośle, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy senator biegający nago po plaży licuje z powagą pełnionych przez siebie funkcji, czy nie licuje? Jak pan ocenia ten przypadek? Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć, że po pierwsze media nie powinny tak daleko wkraczać w prywatność, bo gdyby pan senator biegał w takim stanie podczas spotkania z wyborcami, ta sytuacja byłaby jednoznacznie negatywnie komentowana przez nas wszystkich, ze względu na to, co by się działo. Natomiast tutaj moja ocena jest taka, że przekroczona została granica prywatności i w tej sytuacji naprawdę ta redakcja, która publikowała te zdjęcia, postąpiła naprawdę negatywnie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Osoba publiczna lubi sobie spać nago, chodzi nago po swoim własnym mieszkaniu. I jest fotografowana. A gdzieś tam z drugiej strony, siedząc na drzewie, fotografuje taką osobę. No jasne. Czy akceptowalibyśmy to? Na pewno nie. Więc ja bym nie wiązał tutaj tej propozycji zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z takim przypadkiem. Nie, ja też sądzę, panie pośle, tu zgoda, że sprawa, mam nadzieję zresztą, ma szerszy wymiar. To będzie proste do rozstrzygnięcia, które zachowania posłów, senatorów są do zaakceptowania, a które nie i czy są to sytuacje związane, jak to określono, bezpośrednio z wykonywaniem mandatu. Ja myślę, że tutaj będziemy mieli jasność sytuacji, bo przecież każdym takim przypadkiem będzie zajmowało się, czy to Prezydium Sejmu, no czy, właśnie. Kto się będzie tym zajmował? Komisja Etyki w tym momencie i będzie, wydaje mi się, będzie można łatwo stwierdzić, czy ktoś, kto na przykład nadużyje alkoholu i w miejscu publicznym będzie powoływał się na to, że jest posłem czy senatorem, żeby uniknąć jakichś określonych konsekwencji, to wówczas będzie to łatwe do stwierdzenia. Także ja bym nie obawiał się tego, że będzie problem. Panie pośle, by opozycja obawia się, że jeśli decydował będzie PiS, to by niebawem okaże się, że posłowie PiSu zawsze licują, a opozycja zawsze nie. Nie sprowadzajmy tego do takiej kwestii, że to PiS chce kolejnego bata na opozycję, bo ja zauważyłem taką rzecz. Kiedy my wprowadzamy bardzo różne zmiany, które przecież nie określają, że będą dotykać tylko jednej grupy posłów i zwrócę uwagę, że one nie są wprowadzane tylko na tą kadencję, bo przecież one będą skutkować znacznie dłużej, a aż niekoniecznie... Aż do momentu, w którym ktoś nie stwierdzi, że trzeba to zmienić. Pytanie podstawowe, jak sądzę, brzmi, kiedy parlamentarzysta jest w sytuacji prywatnej, a kiedy nie? Czy fakt bycia czy fakt bycia na wakacjach, zastanawiam się, pozwala na nieobyczajność? Taki przypadek. Znaczy, na nieobyczajność nie pozwala żadna sytuacja i nieobyczajność to jest zachowanie, które może dotknąć nie tylko polityka, ale każdego człowieka, prawda? I wówczas powinniśmy to jednoznacznie piętnować. Jeżeli nieobyczajnie będzie zachowywał się lekarz, nieobyczajnie będzie zachowywał się policjant, to przecież też podlegają jakiejś tam ocenie. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Tak. My cały czas mówimy o tym, że zależałoby nam na czymś takim, aby oceny, które społeczeństwo formułuje wobec polityków, wobec parlamentarzystów, były coraz lepsze. Bo przyzna pan, że kiedy są prowadzone badania zaufania, no to wypada to, niestety, tak, bardzo wypada słabo. To katastrofalnie. Tak. W ostatnich kilku latach jest nieco lepiej, bo kiedy takie badania były robione w lutym 2015 roku, to pozytywne oceny o politykach wydawało 20% badanych, negatywnie ponad 70%. Pamięta pan, panie pośle, zapewne... Teraz jest to nieco lepiej, bo jest 35%. Dane ze stycznia mówią o tym, że jest to 35% pozytywnych ocen, 50 negatywnych. Jeżeli porównamy się do strażaków, a przecież pierwsze dni maja to czas, kiedy są święta strażackie, przypominamy patrona strażaków, to tam okazuje się, że te wskaźniki pozytywnej oceny są według różnych opinii od 80 kilku do wręcz 94 czy 5%. A według tamtych badań, na przykład, które robił Instytut GfK Polonia, to 16% pozytywnych ocen jest w stosunku do parlamentarzystów, polityków. Róbmy wszystko, żeby poprzez swoje zaufanie nie tylko w Sejmie, ale poza Sejmem to zmieniać. Panie ja pośle, jestem przekonany o tym, pan, że stara zasada, mój dom, panie rektorze, ja powiem tylko tak. Tak. Mój dom, moją twierdzą, to co robię w domu jest na terenie swojej posesji, zgoda. Jest moją prywatną. To przywołam, jeśli pan jestem pozwoli. Zawsze. Właśnie, posłem jestem zawsze. Właśnie. To zawsze przywołam, jestem postrzegany jako poseł. To przywołam jeszcze jeden przykład, jeśli pan pozwoli, bardzo słynny przykład. Pamięta pan zapewne taką historię, no, 10 lat temu. To był listopad 2008 roku. Posłowie Karski z Bonikowski chcieli przejechać się wózkiem golfowym w hotelu Limassol na Cyprze. No, coś nie wyszło, coś nie poszło, bo zniszczyli dwa wózki golfowe oraz ścianę hotelu. No bywa, coś poszło nie tak. Sąd okręgowy na Cyprze uznał ich winę, zasądził karę wówczas grzywny. To jest taka sytuacja, w której te zachowania nie licują jednak? Ja myślę, że patrząc z perspektywy czasu, na pewno były to zachowania nielicujące z powagą, ale powiem inaczej. Mm-hmm. Przecież w tym momencie, wyjeżdżając nawet za granicę, będąc osobą publiczną, my niekoniecznie możemy być rozpoznawani przez obsługę hotelową, nie wiem, egipską, marokańską, cypryjską, ale tam tak. są, czy cypryjską w tym wypadku, ale pochodziło są... tutaj, ale są tam tłumy naszych rodaków. Turyści, i tak. oni są turyści i powinniśmy tak. zawsze mieć to, tu ten dzwoneczek nawet... alarmowy, jasne. Że jeżeli będę postępował nie tak jak trzeba, to nie tylko ucierpi opinia moja, prawda, ale ucierpi także opinia formacji, którą reprezentuję, bo wszyscy patrzą, że to jest poseł no tak, Prawa i Sprawiedliwości dodatkowo... czy innego. I Sejmu jako dodatkowo, instytucji. Dodatkowo posłowie przebywali wówczas na Cyprze, uczestnicząc w pracach podkomisji praw człowieka Zgromadzenia Rady Europy. Taki pech. Ale, panie pośle, czy również za niewłaściwą można uznać, bo pan ten wątek poruszył, historia polskiego parlamentaryzmu, jak wiemy, zna wiele takich ciekawych przypadków związanych z alkoholem, czy również za niewłaściwą można uznać sytuację przebywania na sali plenarnej, będąc pod wpływem alkoholu? Jak pan to ocenia? Jest to niedopuszczalne. Ja uważam, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. Proszę sobie wyobrazić, ale niektórzy posłowie mają zwyczaj na przykład, to przecież pan wie, że to się odbywa, to się dzieje, wyskoczenia na obiad poza Sejm. A w restauracji, no wiadomo jak to jest, dyskusja, rozmowa i trzask, prask, człowiek nawet nie zauważy, kiedy butelki nie ma. Potem wracają do Sejmu. I co? Jest problem, czy go nie ma? Na pewno jest problem, na pewno ani mnie, ani moich przyjaciół z ław sejmowych to nie dotyczy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy w tym momencie pracownikiem, którego pracodawcą jest społeczeństwo, jest naród. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Mhm. Jak ma czuć się w takim momencie, kiedy widzi coś takiego, pracownik, który wie doskonale, że przychodząc do pracy pod wpływem alkoholu, podpada pod odpowiednie przepisy kodeksu pracy i jest zwalniany dyscyplinarnie. Mm. Nas nikt nie zwolni dyscyplinarnie, nas mogą ocenić tylko wyborcy. Wyborcy, którzy w kolejnych wyborach mogą nam dać kolejny raz kredyt zaufania, albo mogą powiedzieć nie. Natomiast niedopuszczalna jest sytuacja, w której takie osoby są na sali sejmowej i państwo jako dziennikarze, jeżeli mają taką wiedzę, bo ja powiem szczerze, słyszałem o takich sytuacjach, osobiście czegoś takiego nie widziałem, natomiast takie są informacje. Doniesienia. Media, takie są doniesienia prasowe czy jakieś inne, że gdzieś tam w czasie posiedzenia Sejmu posłowie sobie siedzą, piją piwo. Ja widziałem to z mediów, prawda, czy w mediach. I to powinny być wyciągane konsekwencje, bo w momencie, kiedy jest posiedzenie Sejmu, kiedy jesteśmy w pracy, możemy o tym zapomnieć. Co innego, kiedy jest wieczór, to prawda, jest jasne, gdzie panie się pośle. Spotykamy po tym, to ja nie mówię, żeby tego nie było. Wszystko jest dla ludzi, oczywiście, ale w rozsądnych granicach i z umiarem. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan poseł Andrzej Kryj jest moim gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13:19 po południu. Czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowanie? 7 trójek na początku 22. Od razu telefony. Pani Urszula. Pani Urszulo, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja po prostu siedzę, słucham i rozrywam mnie w środku. Jestem nauczycielem i nie wyobrażam sobie, żeby po prostu, no, czy ja nie jestem nauczycielem tylko w pracy. Wyjeżdżając gdziekolwiek, ja mam w głowie, gdzieś z tyłu głowy zawsze to, że zwykła przyzwoitość nakazuje mi zachowywać się tak, a nie inaczej. No nie wyobrażam sobie, że jestem w szkole, ale nagle wychodzę i jadę sobie na polskie morze, czy nawet za granicę i dopuszczam się jakiś tam, no nie wiem, czy rozebrania, tak jak w przypadku tego pana posła. Po prostu, no, rozrywa mnie w środku, ci ludzie kompletnie nie wiedzą, jakie stanowiska przyjęli, jakie mają funkcje, no, nie wiem, czy jakaś edukacja nie zadziałała. Po prostu to nie jest tak, że ja tutaj jestem, tu wykonuję zawód, a nagle co, odcinam się od tego, ale i mogę zdania robić stójkę pani na rzęsach? Urszulo, są podzielone, bo ktoś podpisany jak zwykle niewolnik do mnie napisał. Oczywiście, że nie karać posłów za zachowania, co nie licuje z obyczajami, jest bardzo subiektywne. Zresztą wolałbym posłów, którzy przychodzą na posiedzenie pijani w sztok i śpiewają o szanty, aniżeli trzeźwi, którzy uchwalają prawo jak dotąd często głupie albo zbędne. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Słucham pana od lat paru, natomiast pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Powiem szczerze, że poruszyła mnie sprawa obyczajowości. I tak naprawdę tylko jedno zdanie podzielone na trzy. Mianowicie, no, fotografia, czy też sfotografowanie, chwycenie osoby publicznej, nie ma co gadać, w takiej sytuacji. Ciekawy jestem, jakby zadziałała partia w stosunku do niego, gdyby na przykład został sfotografowany z osobą płci przeciwnej, czyli hetero, w takiej samej sytuacji, jeżeli byłby sfotografowany tej samej, z osobą tej samej płci, w takiej samej sytuacji, albo na przykład, nie wiem, ze swoją wnuczką, wnuczkiem, nie wkraczam już dalej. Uważam, że to jest poza jakimikolwiek dyskusyjnymi sprawami. Osobą publiczną jest się zawsze. Albo jest się tą osobą publiczną, czyli albo nawet nie. Na wakacjach i nawet w restauracji. Rozumiem. Ktoś piszący pyta, a w jakim trybie ten pan latał na Golasa? Jeśli bez żadnego trybu, to nie ma się co czepiać. W trybie prywatnym. Jak sądzę, pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? A dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, bo ja chciałem powiedzieć temu posłowi, że tak mówił o tych podwójnych standardach. Oczywiście jestem przeciwko karaniom posłom, bo to jest kolejny bat na opozycję. Chciałem mu tylko powiedzieć przykład z ostatnich dni, kiedy jedna z dziennikarek została wyrzucona z telewizji za to, że tam coś próbowała pokazać, w czym chodzi. A druga pani, ta dziennikarka, bryluje wbrew mediach, proszę pana, w programach pisowskich, wszyscy wiemy, od kogo chodzi, i dostała tylko lekko nagane. A co się tyczy badań, że o politykach ludzie mają takie minimalne zdanie, to chciałem powiedzieć, że to nie wynika z tego, czy ktoś chodzi nago, czy ktoś się tam piwo w swoim imię wypije, tylko tacy politycy to robią, tacy jak Pawłowicz, Krynicka, o, niedawny przykład, Żalek. To są posłowie, którzy sprowadzają politykę do rynsztoka. Dziękuję bardzo. Dziś pytanie, czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowania. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam możliwość głosowania w naszej sądzie. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze, wszystkich słuchaczy pozdrawiam. No oczywiście, no jak ja jestem w pracy i przyjdę do pracy pod wpływem alkoholu, no to potem natychmiast bym z tej pracy zwolniony, no to nie, jak to święte krowy są w tym Sejmie, czy to, no to wstyd, no. A w ogóle ile na stanowiskach kierowniczych jest alkoholików? Czy ktoś robił takie badania może? No tyle chciałem, dziękuję bardzo. Takich badań ja nie znam, ale mogłyby być rzeczywiście ciekawe. Jeden ze słuchaczy, pan Marek, pyta, co z posłami, czy domowe wyczyny posłów, na przykład posła Tarczyńskiego, mają przejść bezkarnie. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Kłaniam się. Dzień witam dobry. Wszystkich słuchaczy, witam panie Jakubie. Ja chciałem tylko zabrać głos w tej dyskusji. Oczywiście jak najbardziej karać. Ja myślę, że to jest scheda po tych przemianach, po tym, co się działo za czasów komuny. Tak kiedyś wyglądała władza. Niestety nasza władza po odzyskaniu tej już takiej właściwej niepodległości w 1989 roku nie potrafiła się od tego odciąć. Liczę, że teraz będzie lepiej. Jestem jak najbardziej za tym, co się w Polsce dzieje. Idzie ku lepszemu i musimy sobie dać jako Polacy troszeczkę więcej cierpliwości, a na pewno na tym wygramy, na pewno na tym zyskamy. Nasza tożsamość narodowa, gościnność polska będzie w końcu dostrzeżona na arenie międzynarodowej. To tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam pana. Jeszcze a propos wczorajszej audycji, pan Zbigniew napisał do mnie, aż 71% głosujących wczoraj było za tym, by rząd się opamiętał, czyli dał protestującym niepełnosprawnym tego, czego oczekują. Pan nie powiedział o wynikach tego sondażu na antenie pod koniec audycji. Nieprawda, panie Zbyszku? Mówiłem. Zresztą kiwa głową pani Agnieszka, realizatorka, bo wczoraj również razem pracowaliśmy. Można to sprawdzić. Na stronach internetowych jest wczorajsza audycja. Proszę sprawdzić i był łaskawie sprostować swoją ewentualną wypowiedź. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Jestem najbardziej za tym, aby posłowie odpowiadali dyscyplinarnie, pod warunkiem, że będzie to zorganizowane w taki sposób, że nie będzie to wykorzystywane jako bat na opozycję. I tutaj chciałbym wskazać, że sam jestem adwokatem. Kodeks etyki adwokackiej obowiązuje mnie w pracy i po pracy. Nie czuję nad sobą batu. Myślę, że granicą jest zwykła po prostu godność człowieka i jakieś wyczucie. Także tyle ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Dziękuję. 25 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. W dotychczasowych przepisach prawa już istnieją takie możliwości, żeby posłowie za niewłaściwe zachowanie byli w odpowiedni sposób karani karami finansowymi między innymi. W związku z tym pod tym względem projekt ustawy niewiele wnosi. Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę tego rodzaju rozwiązanie jest takim biczem wyłącznie na posłów opozycji, ponieważ to posłowie opozycji będą prawdopodobnie karani, bo jednak większość sejmowa ma taką tendencję bronienia swoich przedstawicieli. No, szczególnej krytyce poddawani są posłowie opozycji. Słyszeliśmy w ramach komisji, że jeden z posłów rządzącej partii nazwał posła opozycji hamem. Ciekawe, czy za tego typu wypowiedź również tego typu sankcje zostaną na niego nałożone. Natomiast ja myślę, że głównym problemem braku, którym my mamy w obecnym systemie, jest to, że podmiot, który jest władny do wyboru posła, czyli suweren, nie ma takiej możliwości, żeby tego samego posła w wyniku jego skandalicznego zachowania odwołać. Myślę, że podstawowym rozwiązaniem, które powinno znaleźć się w tej noweli ustawy, byłaby forma referendum, w ramach którego wyborcy określonego okręgu wyborczego mieliby możliwość w ramach referendum po prostu takiego posła odwołać. I to rzeczywiście byłoby takim bardzo istotnym instrumentem oddziaływania na poprawność zachowań, na kulturę polityczną. Pani Anna komentuje, właściwie pyta, kiedy zostanie wprowadzony bezwzględny zakaz sprawowania mandatu pod wpływem alkoholu. Posłowie są ponad prawem, jakoś nikogo to nie rusza. Pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu. Okazuje się, że w przypadku obyczajności i obyczajowości też nakręca koniunkturę, podaż i popyt. Ja mam w smartfonie, z którego jedynie korzystam, zlikwidowane dostępy butelków i różnych tego typu publikatorów. I jeśli głosuję, to głosuję na ludzi tylko tych, którzy wiedzą, że czegoś takiego nie zrobią. A tutaj chodzi, że jednak głosować, bo ludzie takich rzeczy się dopuszczają. Ale tak, tyle, że ludzie się zmieniają i różne mogą być sytuacje. Pani Krystyno, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Ja jestem słuchaczką po prostu zwyczajną i słucham tego, o czym tutaj mówią do pana dzwoniący. I chciałabym tylko tyle powiedzieć, że ja jestem jak najbardziej za karaniem. Przecież lekarz nie przestaje być lekarzem po pracy, czy strażak strażakiem, policjant policjantem, no i tak dalej, prawda? Więc uważam, że tak, że posłowie powinni być jak najbardziej karani, tylko powinna być jakaś komisja zebrana w sposób jakiś proporcjonalny, no żeby nie było tak, że dana partia rządzi i ona w tym momencie ma przewagę w ocenie zachowania takiego posła. No i już nie będę panu... Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za telefon. Nie, proszę zawracać na przyszłość. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Chciałam zabrać głos w tej sprawie, a mianowicie, że nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że wszyscy jesteśmy osobami publicznymi. To, że wychodzimy z domu, to nie znaczy, że musimy zachowywać się niegodnie, po chamsku. Wszyscy, nie tylko posłowie. I jeśli posłowie są naszą wizytówką, to tak, owszem, trzeba ich karać. Dziękuję bardzo. Pan Dobrosław, panie Dobrosławie, witam. Może za chwilę powtórzę pytanie, czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowanie. 29 minut po południu. Profesor Kazimierz Kik, politolog. Wydaje mi się, to jest błędny kierunek myślenia, dlatego że jest komisja regulaminowa, która przewiduje różnego rodzaju obciążenia dla posłów, senatorów, którzy nie spełniają oczekiwań. Wydaje mi się, że tego typu dyscyplinowanie posłów, czyli tego typu represywność systemu funkcjonowania Sejmu, chyba jest zbyt daleko idącą. Możliwość dyscyplinowania posłów powinna być w dotychczasowych granicach, ale z kolei, z drugiej strony, patrząc na obrady Sejmu i patrząc na udział posłów w różnego rodzaju demonstracjach, protestach, wydaje mi się, że także i działania dużej części posłów idą za daleko i wychodzą poza dobry zwyczaj parlamentarzysty. I to jest ten właśnie problem. Co z tym fantem zrobić, jeśli klasa polityczna, w tym wypadku posłowie i senatorowie, głównie posłowie, wykraczają poza dobre zwyczaje, obyczaje parlamentarzysty? To już 12.30. Moim gościem jest pan poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam. Witam. Jak pan zapewne wie, Prawo i Sprawiedliwość chce nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła senatora. Będą kary finansowe za zachowania, które nie licują z powagą sprawowanego mandatu. Pewnie od pana usłyszę, to bicz na opozycję, chcą nas zagłodzić. No, oczywiście ten przepis nie ma żadnego większego sensu, bo jeśli będziemy go odczytywać w kontekście wizyty na plaży senatora Jackowskiego, bo tutaj to następstwo zdarzeń jest bezpośrednie, jeśli chodzi o tę inicjatywę legislacyjną PiSu, no to przecież wydaje mi się, że bardziej niż te zdjęcia, które ukazały się w tabloidach, ośmieszałyby powagę Sejmu czy Senatu, obrady Prezydium Sejmu i Senatu, podczas których marszałkowie analizowaliby zawartość zdjęć senatora Jackowskiego z plaży, żeby zastanowić się, jaką karę mu wymierzyć. To zgoda. Byłoby to coś absurdalnego. Zgoda, ale są poważniejsze przypadki niż te zdjęcia. Zresztą, jak sądzę, te zdjęcia panu senatorowi by nie zaszkodziły, a wręcz odwrotnie. Przyzna pan, że przez lata kary dla posłów senatorów były po prostu symboliczne. No to mało byłoby przerażające upomnienie albo zwrócenie uwagi, prawda? Nie, no my jesteśmy świadkami tego, że od 2,5 roku kary stosowane wobec posłów opozycji są drastyczne. Mają taki wymiar, jakich w historii Sejmu nie było, nawet w czasach, kiedy w Sejmie była samoobrona i w sposób dosyć oryginalny manifestowała swoje przekonania polityczne. Mówi pan o karach finansowych? Mówi o karach finansowych, które dotykają chociażby posła Nitrasa, przez 3 miesiące odebranie połowy uposażenia poselskiego. Bo przypomnijmy, że po zmianie, jeśli dobrze pamiętam, regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu ma prawo do stosowania takich kar finansowych. No, ma prawo, ale nie stosuje wtedy, kiedy rzeczywiście powaga Sejmu jest naruszana przez polityków rządzącej partii. Pamiętamy wystąpienie bez żadnego trybu prezesa Kaczyńskiego i wykrzykiwane zdania o zdradzieckich mordach, o mordercach siedzących w ławach opozycji. Pamiętamy nieprzyzwoite gesty polityków PiSu, okrzyki posła Tarczyńskiego. Żaden z posłów PiSu nie został nigdy ukarany przez marszałka z PiSu, tak się przypadkiem składa. Żadną karą. Żadną karą, absolutnie żadną. A w Sejmie, jeśli pan pozwoli. Za co? I tylko jedno zdanie, za co jesteśmy karani? Za wypowiedzi krytykujące rząd. Za coś, co jest obowiązkiem, psim obowiązkiem opozycji. Ale wie pan, że w Sejmie poprzedniej kadencji jakoś nie pamiętam. Proszę mi przypomnieć, aby na przykład pani marszałek Kopacz karała tak hurtowo posłów Platformy. Nie, ale posłowie opozycji również wtedy nie byli karani, nawet jeśli przedłużali czas wystąpień. Czyli nikt nie był karany? Nie, pojawiały się kary, ale dotyczące rzeczywiście zachowań, które to była bardzo rzadka sytuacja i była dosyć powszechna zgoda w Sejmie, że w tych sytuacjach należy ukarać posła, natomiast znacznie rzadziej karano posłów opozycji, bo każdy demokrata zdaje sobie sprawę z tego, że posłowie opozycji reprezentują społeczeństwo. Bardzo często tę część społeczeństwa, miliony obywateli, którzy chcą swój głos w Sejmie usłyszeć. Jasna nie sprawa. Można tego głosu im odbierać. Panie pośle, od lat dziennikarze atakują posłów za picie w miejscu pracy albo w godzinach pracy. Teraz w Sejmie w restauracji można pokrzepić się alkoholem? No można chyba od zawsze. nie wiem, marszałek Sejmu, kiedy zaprasza gości zagranicznych na bankiety, na symboliczną lampkę wina, to chyba w ramach przebiegu tych uroczystości nawet rozdaje alkohol, nawet, że tak powiem. Nawet... Ale to jest taka dyskusja trochę na poziomie tabloidowym. Przecież wiemy, że niekoniecznie. Polacy, otóż właśnie niekoniecznie. Tak. Bo wie pan, inne prawo dotyczy pana, a inne na przykład mnie. No więc to już troszkę robi się poważniej. I wykraczamy, tak, wykraczamy poza tabloidy. Ja tylko powiem, że nawet taka krynica wstrzemięźliwości jak pan została przyłapana. Pamięta pan marzec tego roku, no, tak, restauracja bistrowiejska? Nie, proszę pana, panie redaktorze, naprawdę, jeśli pan wyjdzie do restauracji, która jest niedaleko Myśliwieckiej i wypije tam do obiadu lampkę wina, to naprawdę nie sądzę, żeby posłowie z tego powodu byli zbulwersowani i pana, panie redaktorze, szczerze, chcieli... Nigdy tego nie robię, ponieważ to proszę mi wierzyć, to potem słychać, nawet ta jedna lampka wina, to słychać. No nie bądźmy hipokrytami. No przecież ludzie w całym cywilizowanym świecie piją wino do obiadu. No nie róbmy z Polaków alkoholików. Pan naprawdę. Nie pił wina, to nie na tym to pan polega. Pił Natomiast kiedy piwo. Widzimy senatora PiSu leżącego pijanego w sztok na korytarzach hotelu sejmowego, no to rzeczywiście budzi zgorszenie. No ale nie łączmy obu tych sytuacji. Ja rozumiem, no, nie łączę. Nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka. Absolutnie daleki jestem od tego, natomiast często politycy sprawujący władzę i politycy opozycji tłumaczą się w ten sposób, że to była taka przerwa w wykonywaniu obowiązków. Nie, no ale bądźmy poważni. Naprawdę ludziom chodzi o to, żeby wybrani przez nich politycy zachowywali się godnie, żeby zajmowali się pracą i poważnymi sprawami. Naprawdę powiedziałbym, brak bielizny senatora Jackowskiego nie jest dzisiaj problemem, który frapuje Polaków. Polaków frapuje to, co się dzieje z protestującymi kobietami w Sejmie. To, że posłowie rządzącej partii mówią o nich, że to są zdegenerowane rodzice, zdegenerowani rodzice, no to ludzi bulwersuje, ale poseł Żalek przed dobą sformułował takie słowa i nie słyszałem żadnego z marszałków Sejmu z PiSu, ani żadnego przedstawiciela klubu PiS, poseł Żalek jest wiceprzewodniczącym tego klubu, który by się oburzył, który by przeprosił za te słowa. No to obniża powagę Sejmu. To jest poważny problem. Jak można mówić o rodzicach niepełnosprawnych, że są zdegenerowani? No to mnie oburza. Jest to ważka, że takie rzeczy są ważka bardzo a sprawa. Mówimy nie są... o slipkach senatora Jackowskiego. Nie, no. nie są, panie pośle, pomijane, bo wczoraj całą audycję za, a nawet przeciw, poświęciliśmy tej sprawie. Tylko... Rozumiem. Natomiast myślę, że sprawa jest poważna i oczywiście nie należy jej sprowadzać do paradowania w ten czy w inny sposób na plaży. Sądząc po telefonach od słuchaczy dzisiaj, jest wiele takich zachowań, zdaniem również państwa wyborców, które po prostu nie licują z pewną powagą, tak, z pewnym standardem. I wie pan, o tym rozmawiamy. Kto powinien być sędzią w tej sprawie? No. Wyborcy, obywatele, absolutnie. Dlatego w Sejmie powinni być Bóg, dziennikarze. Bóg i historia was osądzi, tak? Którzy od nie historia. Wybory. Za kilkanaście miesięcy wybory was osądzą. I to jest najbardziej dotkliwa kara dla polityków, którzy się sprzeniewierzają swojemu ślubowaniu albo temu, co obiecali wyborcom. Natomiast pomysł, żeby nie wpuścić dziennikarzy do Sejmu, coś co obserwujemy od kilkunastu dni, właśnie żeby dziennikarze nie mogli patrzeć na ręce władzy, to jest tak absurdalne, to on narusza powagę Sejmu. Tu mamy problem. Bo ja rozumiem, jeśli zrobię coś złego i pokażę to dziennikarz, przecież nie mogę mieć do nikogo pretensji. Żyjemy w demokratycznym kraju, ale kiedy dziennikarz nie ma prawa wejść do Sejmu, no jak to nazwać? Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut bardzo przed proszę. Godziną 13. Pan poseł Jan Grabiec, Platforma, jest dziękuję naszym bardzo. Gościem. Ja dziękuję, panie Jacek. Panie Jacku, witam pana. Halo? Może za chwilę 7 trójek na początku 22. Czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowania? Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że osoba, która kandyduje na stanowisko posła czy senatora, no musi się godzić z tym, że staje się osobą publiczną, prawda? Czyli jego życie jest obserwowane, no bo jest w mediach, wypowiada się, jest osobą publiczną. No i też, jeżeli jest się osobą publiczną, jest się na świeczniku, no to trzeba się czasem spodziewać, że pewne rzeczy, które się robi poza godzinami pracy, również wypłyną. No i to już jest tylko w kwestii sumienia i nie wiem, jakieś spojrzenie na własny wizerunek takiej danej osoby, no ale mimo wszystko jest to poseł, czy senator powinien zachować się godnie. A teraz druga sprawa. Pan i ja jesteśmy pracownikami dla pewnego pracodawcy, prawda? Mm-hmm, tak. I teraz tak, co by się stało, gdyby pan lub ja rażąco naruszylibyśmy regulamin pracy, czy no, nie zachowalibyśmy jakiejś tam powagi? Moglibyśmy być dyscyplinarni, prawda, zwolnieni z pracy. Więc czy to nie byłby pewien sposób na posłów, czy też senatorów, możliwość utraty mandatu poselskiego, bo kary finansowe nie są dotkliwe dla nich. Oni zarabiają dobre pieniądze, prawda? To jest bardzo trudne, dlatego że to jest ten wątek, panie Czesławie, o którym rozmawiałem z panem posłem, pierwszym moim gościem z Prawa i Sprawiedliwości, że wszystko będzie rozbijać się o ciało, które będzie to rozstrzygać. I w związku z tym bardzo szybko pojawią się naturalnie zarzuty o upolitycznienie całej oceny. Pan Zbigniew tymczasem napisał, byłem w pracy, to ten słuchacz, który zarzucał, że nie mówiłem o sondażu. Miałem różne telefony, być może nie usłyszałem, bardzo przepraszam. No tak, ale przyłożyć redaktorowi awansem, to... No, żartuję, panie Zbigniewie, pozdrawiam pana. Pani Krystyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. Dzień panie dobry, redaktorze, tak. Przecież w Sejmie jest prawdopodobnie, z tego co wiem, ustalony kodeks posła. I jeśli ten kodeks ma być stosowany, to powinien być stosowany do każdego polityka jednakowo. Mm-hmm. Czy on będzie z PO, czy on będzie z Nowoczesnej, czy obojętnie jak. Ja uważam, że standardy powinny się tyczyć wszystkich posłów, ale pan marszałek nigdy nie zwraca uwagi, kiedy pani Pawłowicz, kiedy pan Żale, kiedy pan Piłka mówi takie paskudne rzeczy, takie obraźliwe dla niektórych, co nie znaczy, że po dwóch przeciwnej stronie też nie ma takich słów, mm-hmm. ale proponuję, żeby ta linijka była taka sama, jak linijka ma 10 centymetrów, to mam mieć 10 centymetrów dla mnie pod i dla innych. Pod takim warunkiem, pani Krystyno, jak sądzę, i tu chyba wszyscy się zgodzimy, by ma to jedynie sens. Pan Czesław. Panie Czesławie, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry. Nie wiem, czy pan oglądał wczorajsze wystąpienie premiera Morawieckiego i salę tą sejmową. Ja pytam się, dlaczego nie ma kamer, które nie są skierowane na salę. Ja bym chciał widzieć tych kochanych posłów, co tak wrzeszczeli, nie dali mu szansę. Premierowi Rzeczypospolitej nie ma szansy. Wiadomo, tam pani Gajewska, Kinga i tak dalej. Pan Grabiec tu mówi, że kartkę wyborczą no i właśnie dali kartkę wyborcom Platformie. Czy ona nie wie o tym? Zapomniała, że dali kartkę wyborcom. Jakie zachowanie do pana Glińskiego i w ogóle. Dlaczego nie ma kamer? Kiedyś były takie kamery przy tym, przy mównicy i mikrofony. Ja chciałbym tych wspaniałych posłów widzieć tu z ziemi szczecińskiej. Nitrasa, panią Kochan i innych, panią Kingę Gajewską, jak się wydzierają. Oni mówią tylko, że pani Pawłowicz, a pan Niesiołowski i inni. Ale, tam szkoda mi już wypowiadać. Przyznam, jakie że... zachowanie? Przyznam, karać, to że... dzicz, bo w sali to dzicz się odzywała, to nie posłowie, to dzicz. Przyznam, że wczoraj piją wystąpienie... W godzinach pracy alkohol, to są alkoholicy! Alkoholicy. Przyznam, do że wczoraj do usłyszenia. Bardzo panu dziękuję. Przyznam, że wczoraj wystąpienie pana premiera Glińskiego oglądałem w całości. Rzeczywiście było sporo uwag ze strony siedzących na sali, ale jakoś nie zauważyłem, żeby to, biorąc pod uwagę inne ciekawe historie, wykraczało poza pewne jakieś podstawowe obyczaje. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kuba, tak, jestem słuchaczem stałym Trójki i od pewnego czasu tak się przysłuchuję. Karanie nic nie da. Tu się nic nie zmieni. To posłowie są odzwierciedleniem naszego społeczeństwa. Gdyby społeczeństwu nie podobało się to, gdyby nie byli zadowoleni z tego kolorytu, jacy ci posłowie wnoszą do Sejmu, nie byliby wybierani na drugą kadencję. Pani Pawłowicz, pan Niesiołowski, to są posłowie, którzy nie pierwszą kadencję. Oni coś nie tylko ty, jest. To są takie nazwiska, wie pan, rzuciłem, ale tych posłów, którzy już którąś kadencję, mimo swojego zachowania, gdzie w cywilizowanym świecie byliby zdyskredytowani, ale śmierć może, polityczna. Ale może ważną rzecz pan poruszył, bo może właśnie by pewne takie... jak to nazwać, powiedzmy, no, ciekawe wystąpienia, niestandardowe wystąpienia, oryginalne, budują pewien PR, budują wizerunek, budują rozpoznawalność, de facto pomagają przy następnych wyborach. No dokładnie i dlatego mówię, gdyby się to społeczeństwu nie podobało, gdyby nie chciało tego cyrku, prawda, tej zabawy, no to pewnie by ci posłowie nie byli wybierani na drugą kadencję, a tak się dzieje, także czy będziemy karać, czy nie będziemy karać, czy to się naprawdę większego nic nie znaczenia zmieni. Pana zdaniem to nie będzie miało. Pan Krzysztof, jeszcze jeden. Panie Krzysztofie, halo? Halo, witam. Dzień dobry, witam pana. Ja mam tylko taką sugestię, ponieważ od posłów powinno się więcej wymagać, takie jest moje zdanie. Dlaczego na przykład, jeżeli ksiądz coś zrobi, a też jest po godzinach, prawda? Też odprawiam się, ale po godzinach coś zrobi, wszyscy podrążą raban, bo to coś tam ksiądz zrobi. Mhm. Posłowie są wybierani przez nas, przez ludzi, tak? I oni mają tego świadomość, powinni mieć przynajmniej świadomość. Jeżeli tej świadomości nie mają, to oni po prostu powinni być z miejsca od razu, no nie wpuszczani na taką listę do wyborów. Takie jest moje zdanie, no. Dziękuję. Pan Piotr napisał, bądźmy poważni, jeśli pracownik, poseł, senator swoim zachowaniem działa na szkodę pracodawcy, należy go zwolnić, a nie karać finansowo. Kara finansowa to jak zabieranie kieszonkowego dziecku, które coś przeskrobało. 7 trójek na początku 22. Doktor Maciej Mrozowski, Uniwersytet SWPS. Kara finansowa jest zawsze dolegliwa, niekiedy nawet bardziej niż inne kary ograniczenia wolności czy pozbawienia. Ale powstaje też pytanie, czemu ona ma właściwie służyć i jaka jest podstawa jej wymiaru i kto ma orzekać, czyli krótko mówiąc prawomocność tej kary. Sama zasada, że posłowie i senatorowie powinni zachowywać się godnie, bo reprezentują wyborców i państwo, no jest jak najbardziej słuszna, powinni oczywiście. Że się zdarzają wybryki, no oczywiście i że należy je tępić, oczywiście. Ale pojawia się też problem, gdzie jest granica między zachowaniem godnym i niegodnym. Czy ta granica jest ruchoma i będzie ją interpretował marszałek albo powołany przez niego jakiś, nie wiem, komisja dyscyplinarna i ona będzie ją ustalać, no dla opozycji inaczej, bo przecież reprezentuje mniejszość oraz dla partii rządzącej na pewno inna, bo przecież reprezentuje majestat Rzeczypospolitej. No i krótko mówiąc, z prawniczego punktu widzenia pojawia się tu gąszcz problemów szczegółowych, które jeśli nie są rozstrzygnięte precyzyjnie przez regulację prawną, rodzą niesłychane możliwości nadużywania prawa, nadinterpretacji i manipulowania prawem. Pani Zofia napisała do mnie, nie rozumiem, dlaczego na ważnym spotkaniu w dobrym tonie jest podanie alkoholu. Dla mnie alkohol w pracy, niezależnie od charakteru, jest niedopuszczalny. Spotkanie biznesowe, polityczne, jakiekolwiek, może odbyć się przy kawie czy herbacie. Co złego jest zaproponowanie ważnemu gościowi, kontrahentowi, wyśmienitej filiżanki i dobrej jakości kawy? Słuszna uwaga i dobre pytanie, może są takie delegacje, które jedynie kawą byłyby rozczarowane. Pan Marek. Panie Marku, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Częstochowy Marek. Moment. Jeszcze o to chodzi? Konsultacje. Żeby karać pana, który na plaży się rozebrał, no na bezludnej. No, i jasna myślę, sprawa. Że nikogo nie ma. Mhm. Trzeba pociągnąć posłów do odpowiedzialności za nieprzechodzenie do pracy bez usprawiedliwienia, za machlojki, no to wiadomo. Za rozmijanie się z prawdą w mediach i takie tam. Natomiast pan poseł Steo, który się wypowiadał, on praktycznie bronił przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu. Po wypiciu wina do śniadania, no, czy do obiadu. No litości. Pan Robert. Panie Robercie, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, słuchaczy. Witam. Może nie jestem najmłodszy, ale też nie jestem najstarszy. Urodziłem się za komuny. Sekretarze partii niewiele mogli, ale takiej bezczelności, chamstwa ze strony obecnie rządzącej partii to nie było nigdy. I proszę zauważyć, panie redaktorze, kto najbardziej się tutaj podnieca? Przepraszam za takie słowo, ale to ja to tak odbieram. Ten pan, który tam dwie osoby wcześniej wymieniał tych wszystkich posłów, że on by ich chciał widzieć, to był ewidentnie człowiek, który głosował na PiS i tylko ci ludzie strasznie tak krzyczą. Chociaż po jednej i po drugiej, i po trzeciej, i po czwartej stronie są ludzie biali, czarni, którzy się źle zachowują, którzy dobrze. Nigdy nie ma ludzi doskonałych, ale ja tego nie mogę zrozumieć, dlaczego akurat ta część teraz tak strasznie na wszystkich narzeka, a nie patrzy na siebie. Ludzie, popatrzmy na siebie. Zachowujmy się, my przede wszystkim na drodze, odpowiednio, kulturalnie i przenośmy to dalej, dalej, dalej i może i do posłów. To może też dotrze, czasem, jak jesteśmy my kulturalni, to oni to też prawda. Może wtedy będą. Dotrze do parlamentu. Pan Michał napisał, pan poseł powiedział na antenie, że pijany poseł w Sejmie będzie rozliczony dopiero przed wyborcą. A czy Sejm jako zakład pracy nie podlega prawu pracy? Pyta pan Michał. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Halo? Mam prośbę o ściszenie radia. Wrócimy do pana Krzysztofa za chwilę. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo, słyszymy się? Słyszymy się. Dzień dobry, witam, słucham. Kubo. Witam. Piotr Skiel. Panie Kubo, myślę, że to karanie kompletnie nic nie da, dlatego że nawet mamy przykład właśnie pani Pawłowicz, pana Niesiołowskiego. Oni wychodzą, wyzywają się, że tak powiem, nawzajem i niech pan zobaczy, jaka jest reakcja innych posłów. Oni się cieszą, po prostu posłowie PiSu cieszą się z tego, że pani Pawłowicz powie coś złego na kogoś tam z jednej strony. Pan Niesiołowski, te kary nic nie dadzą, bo oni są w stanie się nawet rzucić na to, żeby dowalić jedna partia drugiej. Druga sprawa, tam pan powiedział, że głosujemy na pana Niesiołowskiego, na panią Pawłowicz. Nie, przy pana. Znaczy pan o tym wie. Nie, głosujemy na partię, bo nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych. I my tak naprawdę głosujemy na tych, którzy są najwyżej na liście. Pan Krzysztof, pozdrawiam. Panie Krzysztofie, witam. Słyszymy się? Tak, dzień dobry. Teraz lepiej, słucham pana. No, ja mam taką propozycję. Powołać komisję w składzie po jednym pośle z każdego ugrupowania w Sejmie. Mm-hmm. Następnie stworzyć taryfikator, taki jak dla kierowców jest, nie? I ta komisja by po prostu przydzielała punkty karne za różne zachowania posłów w Sejmie i inne. I gdyby się uzbierało ileś tych punkcików, powiedzmy kwestia do ustalenia. Powiedzmy 21. 21, zdjąć immunitet, skierować na kurs dobrego wychowania, nałożyć karę jakąś pieniężną i z powrotem zaczynamy. No rozumiem. Być może byłoby to jakieś skuteczne. Pan Stanisław na koniec. Panie Stanisławie, jeszcze pan. Halo? Witam pięknie. Mam taką myśl, że chyba wielu słuchaczy się zgodzi ze mną, żeby gdyby przygotowując tego typu program, audycję, posłużyć się jakimś porównaniem. Jak tego typu problem jest traktowany i rozwiązywany w innych krajach, w innych parlamentach? Może nie, żeby nie odkrywać, znaczy otwartych drzwi, prawda? Słuszna uwaga. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Doktor Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. W samym pojęciu karania posłów za niewłaściwe zachowanie pozornie nie ma niczego złego, tak? No bo skoro jest tak, że wybieramy swoich przedstawicieli, którzy mają reprezentować w naszym imieniu, stanowić prawo i sprawować władzę w naszym imieniu, no to oczekiwalibyśmy od nich, że oni się będą zachowywali w odpowiedni sposób. Problem polega jedynie na tym, że te mechanizmy karania, które są w polskim prawie już zapisane i te, które są zapisywane, no w zasadzie powodują, że decyzję o tym, komu i jaką karę wymierzyć, podejmuje nie suweren, czyli nie my, tylko jeden z tychże polityków, no, który niekoniecznie musi być obiektywny, który niekoniecznie musi chcieć karać swoich kolegów i który może chcieć karać bardziej kolegów swoich przeciwników. No i w tym sensie te rozwiązania, które obecnie są przedmiotem dyskusji, no nie mają charakteru nadzwyczaj demokratycznych. Pamiętajmy, że jednym z elementów kluczowych dla funkcjonowania systemu demokratycznego jest swobodne i nieskrępowane funkcjonowanie partii opozycyjnych, organizacji sprzeciwiających się politycznie, oczywiście aktualnie sprawującej władzy partii. I te organizacje, te partie powinny mieć swobodę działania. Za 9 minut 13, raz jeszcze na antenie, pan poseł Jan Grabiec, Platforma, witam. Pozdrawiam. Pozdrawiam. I pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniamy się również. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy karać finansowo posłów, senatorów za niewłaściwe zachowania, 76% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 24% odpowiada, że nie. Jak pan pamięta, pan poseł Andrzej Kryj, panie pośle, rozmawialiśmy o prywatnych okolicznościach życia posła. Stąd moje pytanie, czy życie prywatne posła, na przykład jego relacje w rodzinie, są istotne dla wizerunku, choć formalnie to nie jest związane z wykonywaniem mandatu. Chodzi mi na przykład o sytuacje związane z przemocą w rodzinie, a takie, z takimi spotykaliśmy się. Ależ oczywiście, bo takie sytuacje podlegają ocenie wyborców i wówczas wyborcy będą decydować o tym, czy taki poseł dostanie ich mandat zaufania, czy nie dostanie. Więc my w tym momencie podlegamy ocenie przez 24 godziny na dobę. Ale czym innym jest ocenianie przez wyborców, a czym innym wkraczanie przez media w bardzo prywatne sfery życia człowieka i tutaj już bym był bardziej sceptycznie do tego nastawiony. Pan ja poseł... powiem w ten sposób, panie redaktorze, no mówi się, że posłowie są wybrańcami narodu, prawda? I biorąc pod uwagę, że jest nas tylko 460, to tak można powiedzieć, ale nie oznacza że to, że jesteśmy jakąś powiedzmy nadzwyczajną kastą ludzi. My tak samo podlegamy ocenie, tak samo podlegamy krytyce i wręcz powiem jeszcze więcej. My powinniśmy bardziej być czujni, postępując w określony sposób, bo tym bardziej jako osoby publiczne będziemy na celowniku i mediów, i naszych wyborców. Tak, tyle że pan, jak być może pan słyszał, pan poseł Jan Grabiec podnosi i utrzymuje, że te oceny związane na przykład z karami finansowymi, karami dostępnymi są w arsenale pana marszałka, że ta ocena bywa uzależniona od przynależności partyjnej, że nie o to chodzi. Znaczy, nie, no ja powiem tak, gdziekolwiek pojawiają się kwestie, które są niewygodne dla Platformy Obywatelskiej w jakiś sposób, to Platforma próbuje twierdzić, że to jest tylko i wyłącznie coś, co ma charakter polityczny i będzie Platformy dajmy dotykało. Szansę. Ja pamiętam naprawdę zachowania pana posła Szczerby na sali sejmowej, czy pana posła Nitrasa, które ewidentnie nie licowały z powagą Sejmu. Dajmy szansę, pan poseł Jan Grabiec, co pan na to? No właśnie, te przykłady podawane przez pana posła z PiS-u, no pokazują, o czym mówimy. Znaczy to, że poseł, kolega klubowy pana posła z PiS-u bije żonę, to nie stanowi problemu. Natomiast problem stanowi to, kiedy poseł Szczerba próbował zgłosić wniosek w ramach debaty budżetowej dotyczący środków na filharmonię. No to jest naruszenie powagi Sejmu i za to został ukarany największą karą, jaką dysponuje marszałek, wykluczeniem z obrad Sejmu. No to pokazuje tę absurdalną sytuację. Poseł Kaczyński bez żadnego któremu zabiera głos, obraża posłów i nie ma żadnej sankcji, żadnej kary. Posłowie opozycji za wypowiedzi przewidziane w regulaminie są karani finansowo, ale nie chodzi o to, że my się obrażamy na te kary finansowe. Chodzi o to, że próbuje się zamknąć usta opozycji, dlatego że mamy realizowaną wizję państwa o ustroju zbliżonym do ustroju rosyjskiego, albo białoruskiego, gdzie opozycja ma pełnić funkcję kwiatka do kożucha. Mamy po cichu brać diety, siedzieć cicho i słuchać, co partia rządząca robi z Polską. Ad vocem, bo powoli nam się audycja panie, kończy. Pan poseł Kryj? Ja mogę? Tak, proszę. No właśnie, bo ja absolutnie nie powiedziałem, że bicie żony nie stanowi problemu. Bicie żony przez polityka i nie przez polityka jest haniebne i nie powinno mieć miejsca. Ale ten poseł wrócił do PiS-u i dzisiaj jest pełnoprawnym członkiem klubu, mimo że przed wyborami prezes Kaczyński obiecywał zastosowanie sankcji. No tak wygląda praktyka. Jesteście bardzo liberalni dla swoich i boicie się, panie że, pośle, że wyborcy zobaczą waszego pośle. Ja mam wrażenie, że pan poseł Kryj, dziennikarze nie mogą wchodzić do Sejmu. Dlaczego od kilkunastu dni nie wpuszczacie dziennikarzy do Sejmu? Dlaczego dzisiaj pod Sejmem jest manifestacja dziennikarzy? Ale zadaję pan pytania, dajmy szansę na odpowiedź. Pan poseł panie Kryj. Pośle, ale pan w tym momencie zbacza z tego tematu. Ja jeszcze raz mówię. No, ale to jest temat. Mówił pan, pan że wyborcy widzi, mają prawo pan wiedzieć, widzi, ale proszę, mi dać skończyć. Pan widzi źdźbło w cudzym oku, nie widzi belki w swoim. Pan ale próbuje w tym momencie tę narrację. Wejdą do Sejmu i będą relacjonować mnie nie przeszkadza posłucia posłów mojej partii. Panie, ale niech oni mają prawo tu wejść. Tym się różnimy. Ale panowie, my nie rozmawiamy w tej chwili o dostępie do dziennikarzy, tylko o no, tym, nie, że ja choć to ciekawy wątek. Jedno panie zdanie. Pośle, audycja nam się już kończy, panie pośle, proszę. My powinniśmy jako posłowie spełniać bardzo wysokie standardy, tego od nas oczekują wyborcy i 76% osób powiedziało, że tak, za złe, haniebne zachowania powinniśmy prosić. Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Grabiec, Platforma. Dziękuję panom za spotkanie, do usłyszenia. My spotkamy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na t-mobile.pl.